Şadan dimi lebim küler dilim vayran Amalikem cesedinden havatırman Ceyran kebi canım üçün hoşum hayran Kabirdeki suhbetimden havatırman Şadan dimi lebim küler dilim vayran Amalikem cesedimden havatırman Ceyran kebi canım için hoşum hayran Kabirdeki sohbetimden havatırman Tünüm bilmey zulüm kılar mekâre nefs Ateş serre yitekleydi hayu heves Sevablarım, günahım gək, el gəymi bəs Gece gündüz gafletimdən xavatırmən Xavatırmən Qiyamətdə sevallardan xavatırmən Qiyamətdə sevallardan xavatırmən Ömür şəmdik yanıp yanıp Tüger ahır İki melek yelkem üzre mudam hazır Ne ki emel kılgen bulsam bari zahır Menge buler sevalımdan havatır mı Umur şemdik yanıp yanıp tüger ahır İki melek yelkem üzre Mudam hazır Ne ki emel Kılgen bulsam Bari zahır Menge buler Sevalımdan Havatır Fena icre İntikazım Tapsa yolum Şehadetine Eyter miken Serkeştilim Bararcayım Buler miken Sakin solum Kabir taman Bararımdan Havatırmen Havatırmen Kıyamette Sevallerden Havatırmen Kıyamette Sevallerden Havatırmen Kıyamette Sevallerden Havatırmen